tiedätkin. Käteen kasvoihin. Sun tuoksu yllättää. Uusi ystävä. Meiltä ei ryypätä. Helppo on kylläpä. Sun maku on vain niin hyvä maku. Joo, sun maku on.